ka ng iba. Iniwan mo ako mag-isa. Hindi ko maturuan ang pusong wag magmahal ng tapat sa'yo. Sa piling mo'y pagdaraanan, ang tanging tanong ko lang, hanggang kailan? Batid kong hanggang dito na lang, kaya't pipiliting ika'y talikuran, ika'y aking lilimuti. Akala ko sa'yo natagpuan